بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الإمام أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى باب فضل الصف الأول على الثاني صفك هراء فضلك سعدين تيسب أبابها على الثاني midka labaad uu ka fadli badan yahay oo uu dheer yahay, yani safka hore fadligiisa ka koowaad uu dheer yahay, kan labaad uu dheer yahay. Marka safka hore safkee la yiraahdaa ahlu cilmiga marka waxay leeyihiin safka hore waa saful muqadam, waa kan ugu soo horeeyo. Haddii waagii hore marka mixraabkan oo kale waxaa jiri jiray maqsuura meel la yiraa oo imaamku uu galo oo guri oo kale ah oo si usoo dhisan, mararka qaar marka waxaa dhici jirtay in qaybna ay midig bidix ka maraan, qaybna ay midig ka maraan imaamka midigtiisa, oo maqsuurada iyo meeshaas la gelaayo ay safka kala goynayso. Kaasoo kale marka waxay leeyihiin saful awal ma aha, saful awal waxaa ah midka hore oo aan kala go'nayn, inuu horeeyo uunan kala go'nayn, sidaasay tilmaamayaan. ilaa hadda meelaha qaar carabta waa ka jira minbarka dheer oo inta aad loo dheereeyo minbarka safka uu kala goynayo, qaybna halkaas uga dukanayso qaybna ay dhinacaan uga dukanayaan. Kaasoo kale fadiiladii safka koowaad yeelan maayo, kan ku xigo oo isku xiran ayaa saful awal ah bay dhahayaan a'imada qaar badan oo ka mid ah, imaam axmedna uu ka mid yahay. ibnu cabdilbar isaga wuxuu leeyahay saful awalku waa masaajidka in loo soo hormaro, dad masaajidka waqti hore timaado meeshaad ku tukataba dhib malahan buu leeyahay. Saful awal waa soo hormaridda ogaa, laakiin taasi aada uma xoog badna. Hadduu soo hormaro qofka inuu safka hore imaado, hadduu intuu soo hormaro gadaal iska fariisto ma gelayo. وبالإسناد قال أخبرني يحيى بن عثمان الحمصي وهو القرشي صدوق عابد قال حدثنا بقية وهو ابن الوليد عن بحير بن سعد وهو أبو خالد السحولي ثقة ثبت قال عن خالد بن معدان وهو الكلاعي الحمصي ثقة عابد وكان يرسل كثيرا روى له أصحاب الكتب الستة عن جبير بن نفير عن العرباض بن سارية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان وحوها يصلي على الصف الأول نبي وحوها صفك هراء إنه أدعيني وأن حريس إلهي أقدل بي أدعيني ثلاثا سدح جير وعلى الثاني متك اللبادنا واحدة هالمر سيدا تنت دتك حيرته سدح جير أدعيني كوا قابيا وهالمر أدعيني أي صفكي koowaad iyo labaadna ay isku yihiin. Marka waxaa ku sugan fiihi fadlu safi alawali cala athani. Qaala baabu safi almuakhari, safka dambe cadayntiisii uu baab yahay. Wabihi qaala akhbarana ismaaciil bnu mascuudin can khaalidin qaala xadaanaa saciidu wahuwa bnu abi caruubata. Bacdi nusakh waxay dhigayaan can shucbata, mana ahan shucba meesha, وسعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أتم الصف الأول صفك ورد ما يسترى ثم الذي يليه دبذات كان كحيقه وإن كان نقص وإن وجد نقص هذه نقص لهيله فليكن في الصف المؤخر صفك الدنبه النقض مرك صفك الدنبه وكان أقول الدنبه يا مرك خيال حولي صفك هوري هل بوحيه هذه نقص oo imaanayana kan ugu dambeeya naqsiga ha galo. Ayib kaanada marka wain kaana naqsun ay wa in wujida naqsun waa taamo. Marka saful muakharka waa kan mar walba marka yacnii isaga ugu dambeeyo oo ay dhacayso inuu mar walba isagu nuqsaan uu yahay oo lasoo dhammaystiraayo hadba. Qaala baabu safi bayna asawaari, safkii cadayntiisiiba u baab yahay xukunkiisa bayna sawaari, tiirarka dhexdooda la safto, yani masjidka tiirarkiisa dhexdooda in la safto. Wabihi qaala akhbaranaa camru bnu mansuurin qaala xadathanaa abu nucaym wahuwa alfadlu bnu dukayn can sufyaana wahuwa athawriyu can yaxya bni haani wahuwa abu daawuud almuraadiyu alkuufiyu thiqatun وروايته عن ابن مسعود مرسلة روى له أبو داود والترمذي والنسائي عن عبد الحميد بن محمود وهو المعولي البصري أو الكوفي ثقة مقل اسكرات سأذي هذا كان مقيم لها دم بكرها الرات طيب قال كنا مع أنس أنس معيسان أهين فصلينا مع أمير أمير أيان لتكني من الأمراء أمر ذا كمد أمير أمر ذا كمد أن لتكني طيب فدفعونا طيب وين الريحان حتى قمنا إلى أن استاغني وصلينا بين الساريتين وأن مركا كتكني لبدا تير دحضو إلى أن كتكني فجعل أنس أنس وقد قال يتأخر وداهي يعني دب مراي دب مراي وتيرك وكدب مراي وقال لقد كنا وحان أهين نتقي إن نسك إلى علينا إن هذا كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقت النبي قال لك الرسول صلى الله عليه وسلم وأن نسك إلى علينا إن تيرك دحضو دقلنه والحديث كان لبر رواية كي مد ترمذي إساق الرواية دي سوحيتها إنه بكتو كذين سوارد ومركا يقو الضرار يو لب درتيس إنه تيرر نحضو دا أقوتو كذين با الرواية دا ترمذي أيلاي دهي فضرنا الناس داد كباوة وحينو لبا تقليين إنان هلكا كتو كنو ساسو لها يا حديث كترمذي كان وحاكم موقته إن لغو صور ريحي oo ay meesha marka yacni halka ay ku riixeen inay ku tukadeen hada kan kuma cada laakiin sida xoog badan waxay tahay in laba qiso laga kala dhigo marna ay sidaan dhacday marna ay sidaan dhacday marka tiirarka dhexdooda inaan lagu dukanin waaye binaan cala dalika marka sababka loo diidayana ay tahay sababkuna ay tahay safku inuunan kala go'in midda ugu muhiimsan sababka ugu saxsan uguna xoogga badan safka kala go'iisa ayaa la diida haddii marka daruuro ay timaado in la gala labaasa oo masaajidkii uu buuxsamaayo daruuradaas iyada qadarkeedii xaalkeedii leedahay laakiin iyadoo masjidku uunan buuxin in la dhex galo ma aha in laga fogaado ayib باب أي هذا كان باب باب باب من وصل صفا صف قفك حريريه أي أبابيه طيب قفك صف حريريه حال كيس مركب حون قنا يا حون كيس حون قنا وبالإسناد قال أخبرنا عيسى بن إبراهيم بن مثرود هو أبو موسى المصري ثقة روى له أبو داود والنسائي قال حدثنا عبد الله بن وهب وهو المصري عن معاوية بن صالح عن أبي الزاهرية أبو الزاهرية الحمصي حدير يا مقعس لينا صدوق روى له البخاري في جزء القراءة ومسلم أبو داود والنسائي وابن ماجه عن كثير بن مرة وهو الحمصي أيضا ثقة روى له البخاري في جزء القراءة والأربعة وانا بعض اهل العلم بحيكو تريان ان كان انو يهي حيكو تريان صحابي انو يهي وانا وهم ابن حجر سيد التلمامي عن عبد الله بن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من وصل صفا صف قفك حريريه وصله الله الله حريريه ومن قطع صفا صف قفك قوينا قطعه الله الله قوي سندي حكم عني قطعه سف جوينته وحويري والقطع قطع ومركو حيته بأن يقعد بين الصفوف بلا صلاة سف إنه جوي معني دعيته إنه ولا بذا سف دع سف كدح ذي سينه فريز تأسو دكانين بذنا وحي دع ذا تراويح ذوك له سف كي وتاجين هاي قف من دكانين إنه سكفر ديو حوره بهدو إنه قذال كسوقعه qofka safkii uu goyna safkii ayuu jaray goyna saas uu sawku macnay ama waxa kale uu yiri man'u daakhili min ad-dukhul fi al-furujat iyo qofka in laga celiyo inuu buuxiyo meelaha babanaan oo safka ka bannaan in laga celiyo. mararka qaarna waxaa ka celinaya kuwa ku jira safka oo iyaga laftooda hay soo dhowaanin buu leeyahay, nacam, hay ciriirinin buu dhahaya ma rabo. Labadaas xaaladoo isagu ku macneeyey, ahlucilmi ee qaar kalena waxay u yidhaahdaan bian kaana fii safin fakharaja minhu aw jaa'a ilaa safin wataraka baynahu wa bayna man fi safi furjatan. Ayib, waxaasoo dhan marka suwartaa dhan way gelayaan, safkiiba uuba ka tegey waa ka baxay, ama aad buu intuu u sikaday ayaa furjo dhan ayaa isaga iyo ninkii la safnaa u dhaxayso. waxyaabahaas oo dhan marka waxay gelayaan macnahaas. inta middaan dambe ibnu raslaan sharaxa abu daawuudka saasuu ku sheegay, aduu siday ahaataba de safkii toosnaantiisa inaad u diiddo oo aada safkii marka furjo iyo bannaan iyo aada ka muujiso taasaa la diidaa. qaala abu cabdiraxmaan imaamu nasaa'iyu waxa uu yidhi abu zaahiriyati xudayr ibnu kurayb weeyaan buu yidhi. qaala baabu dikri khayri sufuufi nisaa'i, haweenka sufuuftooda kan ugu khayr badan sheegideeda caddayntiisiiba u baab yahay, sheegidiisiiba u baab yahay. wa shari sufuufi rijaal, iyo ragga sufuuftooda kan ugu shar leh, yani sufuufu nisaa kan u khayr badan, sufuufu rijaal kan ugu shar badan. وبه قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا جرير عن سهيل هو ابن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير صفوف الرجال رق صفوف تيسا كان أقو خير بضن أولها كان أقوه الرأي كان أقو وشرها كان أقو شر بضن آخرها كان أقو ضنبايه wa khayru sufuufi nisaa'i haweenka sufuuftooda kan ugu khayr badanna aakhiruhaa kan ugu dambeeyo waaye wa sharuhaana awaluhaa kan ugu shar badanna waa safka ugu horeeyo. xadiidka muslim baa warinaya alimaamu nawowi raximahu llah wuxuu yidhi sababtu waxay tahay sufuufu rijaal kan ugu dambeeyaa wuxuu u dhow yahay haweenka u dhow yahay, haweenka safkooda ugu soo horeeyana ragga u soo dhow yahay, labadan jinsina kulama ay isku soo dhowaadaan fidna iyo shar iyo wax un baa laga cabsana. marka meelihii marka afdalul biqaac oo masaajidda ah haddii la kala fogeeyey oo la yidhi waxay ku kala khayr badan yihiin inay aada u kala dheeraadaan, ayay u kala khayr badan yihiin, ay ku khayr badan yihiin haddii la yidhi meel aan marka afdalul biqaac ahayn, maxaad u malaynaya marka ikhtilaadka iyo nimanka inaagaha isku dhex jiro iyo waxyaabaha ama isku dhow iyo waxyaabahaasoo dhan khayr ma aha, waa un shar, fidnaana ka dhalato. haddii marka masaajidii maxallu cibaado ah la yidhi rag safka ugu dambeeya shar ugu xun sufuufta ragga, haweenkuna kan ugu horeeya ugu xun, kan u horeeya haweenka iyo kan ragga u dambeeya waa isku dhow yihiin. debarigii horena masaajidku ma lahayn xijaab iyo teedba ma lahayn, marka hadday hadal noqoto waa isu hadal dhawaaka waa ismaqli karaan, arkidii waa isku arki, waa isku dhow yihiin, wax un baa meeshaas ka imaan kara. Ayib, mar walba marka rag iyo dumar inay ajnabi kale ah inay kala dheer yihiin bay ku kala khayr badan yihiin, ha isku soo dhowaadaan oo dhinaca ha isku qabtaan, fidnada zamankan jirta unbay ka mid tahay. waladha walamaru waxaa kasii qaraar badan oo kasii dhib badan dad marka diin u nisba sheeganaya haddana inay ka dhigaanba diin, inay yidhaahdaan marka maxaa loo kala celinaa raggan iyo dumarkan, ha isku dhex jiraan, ha isla fadhiyaan, ha isla kaftamaan, ha isla doodaan. jaamacada beledkan ku yaal qaarkood laba kursi baa laysu ag dhigayaa, markaasay murmayaan, waxbaa laga doodaa, waxaa la baranayaa la leeyahay, oo laba haddii wax la baranaa laba rag ma doodi karaan miyaha, dumarkuna gaar soo uma munaaqasho karaan haddii wax la baranayo. marka shar kale un shaydaana yaa ku shaqaynaya. qaala baabu lmakaan aladii yustaxabu min asafi, meesha makaanka caddayntiisiiba u baab yahay, aladii yustaxabu la sunaynayo, min asafi safka yacnii laga sunaynayo xaggiisa. ayib, xadiidkii saf bayna sawaari halkaanu kanu ka dambeeyey kii aan soo dhaafnay. Qaala baabu lmakaani aladii yustaxabu min asafi, makaanka la sunneeyo in lagu yacni tukado safkii ka mid ah, yani safka xaggee laga sunneeyaa in lagu tukado. وبالإسناد قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك عن مسعر وهو ابن كدام عن ثابت بن عبيد عن ابن البراء. ابن البراء مركوا إما عبيد وإما يزيد لبذا وأمد لبذو ذنا ومقبولين. عن البراء قال كنا إذا صلينا وحانا هنا دان دكنه خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي قداشي سان كنت كنينه axbabtu waxaan jeclaysanayay an akuuna can yamiinihi, midigtiisa inaan ahaado. Markaan tukanayno nabiga aan la tukanayno waxaan jeclaysanayna midigta inaan ka marno. Meeshaa marka waxaa laga qaadanayaa safka hore weliba dhanka midig inuu afdal yahay, waayo saxaabada waxa ay ku dadaalayaan nebiga unbay ka arkeen inuu jecel yahay. Dayib, marka almakaanu aladii yustaxabu min asafi, in midigta looga dukado. Midigta xaggee laga feerinaa marka waa nisbi. Naam, adigu halkaasaad ka soo gelaysaa midigtaada waxay noqonaysaa halkan, bidixdaada halkan. Dabcan waxaa un laga feerinaa qiblada markaad u jeesato. Naam, marka qiblada loo jeesto ayaa midigii bidix laga feerinaa. Imaamkuna qiblada u jeedaa, adiga qibladaad u jeesanaysaa, midigtu waxay noqonay halkan oo kale marka, laana imaamka midigtiisa waa meeshaan. Yaa, bidixduna halkaanay noqonaysaa. Marka yacnii marka qiblada loo jeesto midigtu marka inay fadli badan tahay laga qaadana. Culimada qaar baa marka waxay leeyihiin safka qofka haddii ay noqoto in saf iyo uu galaayo inuu imaamka gadaashiisa wasadka inuu yacnii uu ku dukado ama uu wasadka istaago wax maahan. Yacnii waxay leeyihiin xadiid dacfi ku jira ku soo arooray, mar haddii midigta imaamka ay fadli badan tahay ee qofku inuu midigta ku dadaalo waxba dhaxda, iyo haddii uunan saf xiriirinaynin dabcan. Dayib, qaala baabu maa cala alimaami min atakhfiifi, baabu bayaani maa kii cadayntiisii uu baab yahay cala alimaami imaamka dushiisa ahaaday, oo min atakhfiifi fududayn ah, salaadii in la fududeeyo. Waa takhfiifun fii itmaamin, waa fududayn dhammaystirid ay la socoto. Ee hadda lagama wado salaadii hala boobsiiyo oo halaga tago arkaantii iyo dumaaniinadii iyo halaga taga ma. Waa takhfiif maca itmaamin, dhammaystir oo la dhammaystirayan ay la jirto. Wabihi qaala akhbaranaa qutaybatu can maalikin can abi zinaad huwa cabdullah bnu dakwaan عن الأعرج وهو عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم متكين دو تجيني بالناس دتك أو تكيني فليخفف هفض ذايو. هدو إمامي هفض ذايو, هفض ذايو ذا مركو حيتها يعني يصغ لما يسترى صلاة سفذي أركانتي هفض ذايو. لأن النبي قال يري كان صلاة دي سوحي النبي قصد كانت صلاته قصدا, kaana yukhafifu fii itmaamin, dhammaystirna lala qabo. Marka salaadii inay dumaaniinadii iyo sifadii saxdaayd ka baxdo maaha, iyadoo takhfiif la raadinayo. Takhfiifku marka waa nisbi, qof wax takhfiif u ah ayaan mid kale u ahayn. Meesha laga raacayaa marka waxay tahay arkaantiina in lala yimaado, qiraa'adiina laga dhigo qiraa'a dhexdhexaada. Ilaa nebiga isaga sidanna waa amray, isagana waa sameeyey. Isaga marka qiraa'adii uu ku tukan jiray salaadaha faradka marka la fiiriyo waa dhexdhexaad. Waayo salaada subax oo kale diwaalil mufasalka wadaariyaad iyo qaaf iyo suuratu lxaaqa iyo waa dhexdhexaad. Salaada subax waxay ku tahay khafiifay ku tahay. Duhurka ayaa ugu dheerka bacdi duhurkiisu labada ragco marka laysu geeyo wuxuu dhammaa qadra alif laamim tanziil asajda, labada dambena nuskeed. Casirkana duhurka nuskiisu sii ahaa, maqribkana waxaa badnayd inuu qisaarka ku tujiyo suuradaha gaagaaban, marmar u dheerey jirayna waa jirtay, walmursalaad iyo waduur iyo acraaf iyo waa jirtay. Cishahana awsaad, awsaadul mufasal, marka intaasi wax culays badan yeelan mayso. haddii marka iyadoo intaas lagu dadaalayo wax ay soo kordhaan, shay caarid baa yimid, asoo saa u tukanayo waa la sii gaabinaa. markaas ilmo ooynayo kala la arkay, qof baa masjidkii geb waaba dhacayba jugtiisaa la maqlay. markaasi in lasoo dhadejiyo waay salaada nebigu waa samay jiray, laajli caarid waa u samay jiray waxyaabahaas. imaamyadan marka hadda jiro intooda aktarku waxma akhrisanayaan sida badan, maca dalika waxa weeyaan salaadii qaab tukashadeedii wax badanaa ka maqan, waxna ma faa'iide ma akhrisanayaan. mushkila ayib, takfiifku marka ma qiraa'ada keliya ku dhacaa, mase xataa arkaanta kale salaada inuu iska caam yahay muuqanayso. fa ina fiihim, maxaa loo fududaynayaana dadkii dhexdooda waxaa ah asaqiima, mid jiran, wadaciifa, mid taag daran, walkabiira, mid weyn. salaadaha sunnada laakiin ka waran taraawiixdii oo kale, ramadaanka marka la tukanayo, ee maya taas qofku sunno waay, hadduu doono gurigiisu ku duka karaa siduu isagu rabo, waa fariisan karaa haddii uu rabo. iyada maya diin la yihaaha marka taraawiixdiina ha laga dhiga macnaha 10 daqiiqo ha laga dhiga, haddii la yihaaha nuxurkii, qiyaamkii iyo qur-aankii iyo fahamkiisii iyo meeshii ka baxaya. wadaciifa walkabiira ayaa dhexdooda ah. faidaa sallaa axadukum, midkiin haddii uu dukanayo, linafsihi, naftiis oo u dukanayo, falyuqawil, ha dheereeye, maa shaaa intuu doono. midkiin hadduu keligii dukanayo intuu doono ha dheereeye, intuu doono ha dheereeye. waxay tahay waa haddii salaadaas aynan sunno ku ahayn takfiif, salaada uu dukanayo sunnada ah keligiis, hadday takfiif sunno ku tahay, alafdal inuu fududeeyo, sida labada ragci fajarka ka horeyso. labada ragci fajarka ka horeysa nebigu waa fududay jiray, ilaa caaisha ay tiri xataa aquula, ilaa aan isdhaho hal qara'a biumi lqur'aan, talow faatixadii muku akriyey aan isdhahay. middaasoo kale marka in la fududeeya sunnaha, falyudawil maa shaa'ada, ma gelayso. waxaa kaloon gelaynin midda mathalan imaamkii oo khudbaynayaad u timid salaada khudbada jumcada, waa soo gashay laba ragca lagu sunneeya, inaad iska dheereysa ma ahan, labada ragca inaad fududeysaa sunnaha khudbada aad dhegaysatid. oo xadiidkii wuxuu ahaa qum irkac ragcatayni, laba ragca duko, watajawaz fiihimaa aa ku jirta, gaabso, soo gaabso. ayib, culimada marka waxay leyin falyuqawil maa shaa'ada lafteeda wixii takfiif sunnanimadiisu aynan ku soo aroorin waayo. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا أبو عوانة هو الوضاح بن عبد الله اليشكري عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أخف الناس ذاتك كان وقف ضيب بضنبوها صلاة حق صلاة في تمام مع تمام للقب ديرين إذا ما يستر يعني يذو للقب. قال أبو عبد الرحمن أبو عوانة اسمه وضاح وأبو الزناد اسمه عبد الله بن ذكوان وكنيته أبو عبد الرحمن والأعرج اسمه عبد الرحمن بن هرمز وأبو هريرة اسمه عبد عمر بن عبد غنم وقد اختلف في اسمه اسمه مقعي سنوال الله اسمه خلاف داد عبد الرحمن بن صخر التقاني خلاف كاس قيب كمذا حباها غريب سنين وأسماء ذي سوح بادان أيال الله اسمه خلافي إسمه مركب مد كمذا شيء. وبه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله هو ابن المبارك عن الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لأقوم في الصلاة صلاة أيان كعاني قول استاقة فأسمعه عن مقلي بكاء الصبي عنق يركا أوينتيس فأوجز في صلاتي صلاة إذا قابصنا يا مركو سوى قابنا يا waxaan saa u yeelayaana karaahiyata an ashuqa, nicid aan nacayo inaan dhibo, calaa ummihi, hooyadiis inaan dhibo. xadiidku marka waxaa ku jiro dhowr masala ku jirto. masalada waxay tahay mid takfiifkii isagoo la sameynayo, haddii caarid uu yimaado, shay caarid oo soo darriyey hadduu imaado, shayga caaridka in lala falgalo oo la siiyo muhiimadiisa in la siiyo. waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa qofkii isagoo inuu dheereeyo salaada rabo, haddii uu gaabiyo inuu yacni salaahu gaabin karo. meeshaas marka waxay ka sii qaateen culimmada, dayib, calaa anna man dakhala fii tadawucin, qofkii salaad sunna a galo, fanawaa an yusalliya arbacan, afar inuu ragco inuu dukado niyaystay, falahu an yaqtasira calaa ragcatayni, laba waa kusoo gaabsan karaa. salaadii baad gashay maalan, waxaad istiri afar yaad niyaysatay ragco sunna, laba haddaad tukata dhib ma leh, leanna waxay leeyihiin iaalada nebiga sal ll slam qiraadii haddaynu dheeraystaa ku jirtay, caarid dartiis buu usoo gaabiyey, waa la gaabi karaa. salaada sunnada ana labana sunno waa noqon kartaa, afarna waa noqon kartaa. oo hadda iyada maaha salaadii duhur ama salaadii casar oo shan ragco la niyeysanaya in laga dhigaayo, ama saddex ragco afar inta la niyeystay saddex in laga soo dhigaayo ma aha. maxaa yeele sunnada afarna waa loo duka karaa, labana waa loo duka karaa, marka dhib ma leh. witirkoo kale qofkii saddex buu niyeystay inuu israaciyo, gadaal waa kala goyi karaa laba intuu dukado, asalaamu calaykum, asalaamu calaykum, hal haddana gadaal waa u tukan karaa, leanna witirku labana waa ku dhaboobi karaa iyo hal kala gaara, saddex isku jirtana waa ku dhabooba, wax ka laabaya iyada male. ayib, sufyaanu thawri baana sidaas ka fahmay hadda xadiidkan, maca annahu weliba isaga uu qabo haddii sunno la guda galo in la gooyaa ma bannaano, oo waa laazime, waajibay isku bedeli haddaad sunnada gasho, isaga madhabtaas uu qaba. haddana maca daalika adoo afar niyeystay laba waa ku soo gaabin kartaa buu xadiidkan ka qaatay. ayib, imaamku isaguna inuu dareen dadka muuminiinta inuu u leeyahay hal raba dhug leeyahay, haddii marka uu salaada marka uu galaba uuna waxba kale ogaanayninba waa dhib waay, weliba laasima ad masaajidan eerboorada ku dhex yaalloo kale iyo oo dadka musaafiriinta un ay marayaan iyo kuwa meelaha baabuurta laga raaco boosteejooyinka ku dhex yaalloo kale iyo qofkiiba haddaad salaadii dheerayso walwal baabuurkii makaa tegay, diyaaraddii makaa tagtay, qaar waxaad arkeeba salaadii iska dhaafaya ama goosanaya. nacam, qofkaas waa imaamka meeshaasoo kale tujinayo dadka inuu fidneeyo lama raban. maqaamkaas wuxuu keenaa in salaadii dadka loo adii kale, ninkaan haday diyaaradda ka tagto wareer maanta dhan feker salaadii xataa khushuuc ku dukan maayo. dadka qaar marka waa iska mashaakilka maa ka batay, ma fahmaysa, khaasatan dadka soomaalida isaga badan ma dareemayaan waxaas. qaala baabu ruksati lilimaami fi tatwiili, baabu ruksati ruksadii caddaynteedii buu u baab yahay lilimaami loo ruqseeyo, fi tadwiili dheeraynta. wa bihi qaala akhbaranaa ismaaciil bnu mascuudin qaala xadatanaa khaalid bnu lxaarith can ibni abi dhi'bin wa muxamed bnu cabdiraxmaan qaala akhbaranii alxaarith bnu cabdiraxmaan wa huwa alqurashiy alcaamiriyu khaalu bni abi dhi'b, ibn abi dhi'bigan abtigiis waay, xaaridkan baa abti ah, saduuqun rawa lahu asxaabu sunan alarbaca. can saalim ibni cabdillaahi can cabdillaahi ibni cumara qaala kaana rasuulullahi sal alla slam, nebigu wuxuu ahaa ya'muru bitakfiifi, fudaydin ayuu amraayey, wayaumunaa wuxuuna nagu tujinayay bisaafaati, fudaydin buu ayuu yacni amrayey, suuratu saafaadna waa nagu tujinayay. wuxuu ka fahmay imaamu nasaa'i dheerayn, mar haddii suuratu saafaad lagu tukado waa la dheereeyey. sindi isaga meeshaan marka wuxuu leeyahay liragbati lmuqtadiina bihi fii samaaci qiraa'atihi, dadka ku daba dukanayo yuu og yahay inay aad u rabaan qiraa'adiisa inay sii wataan, wa quwatihim cala tadwiili, iyo inay dheereynta awood u leeyihiin. meesha ay marka fuqahada ka soo qaadaan waay marka ay leeyihiin salaada dheereynteeda iyo ay ka waramayaan, wuxuu leeyay wa imaamu qowmin maxsuuriina raadiina bitadwiil, dad maxsuuriin oo dheereynta raalli ku ah waa lagu tujin karaa, waa layska dheereyn karaa, laakiin mararka qaar maxsuurkii adii see kugu dabdismaan. haddii aad salaada la bilowday dad markaa yacni dheereynta rabo ee ummad kale iska soo gelaysa meesha maraysa salaadii kusoo leexanaysa, iyagu marka inay tadwiil raalli ka yihiin in kale mala waa adag tahay. Sidaasoo kale un haddii sindi ku wadaa macno ahaanta waxaad moodaa laakiin inay ka roon tahay takfiifka nisbi ah. Oo hadda suuratu saafaat in salaad subax oo kale lagu akriyo waa iska nisbi, ma dherer weyn ma ah, aad u dheer ma ah. Ayib, marka nebigu sal lla slam waxa uu sameynaya lafteeda waa un takfiif, laakiin Nasaa'i hadda fahamkiisa in marka imaamka uu dheerey karo mararka qaar waxayna ku dabdiyeen markaas ama ay ku xireen dadka uu tujinayo inuu ku og yahay inay raalli ku yihiin. qaala baabu maa yajuuzu lilimaami min alcamali fi salaati, baabu bayaani maa kii cadayntiisiibu u baabaha yajuuzu banaan lilimaami imaamka u banaan min alcamali oo camal ah fi salaati salaada dhexdeeda. وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان وهو عثمان بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم النوفلي المكي قاضيها ثقة روى له البخاري تعليقا ومسلم وأبو داود والترمذي في الشمائل والنسائي وابن ماجه عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم النبي أن أركي أم الناس إسوا دتك تجينيه وهو حامل أمامة أمامنا أوسده بنت أبي العاص على عاتقه قرب كيس أكسده فإذا ركع ذو الركوع وضعها وديه وإذا رفع ذو سكر نقنيه من سجوده وكسكر نقنيه أعادها وسوع الشني. خلاصة عمل كنوع عنه كلوا الأقوله عمل كنوع بطال الديدة kathrada iyo yaraantuna iyo qiladuna curfi unba isaga laabane, walidaalika fuqahadu kathrada saddex wixii ka badanay ku xadeeyeen curfi unbayna iyaga laftooda dabcan ay ka hadlayaan. Haddana waa inay isku xigto xarakada. Marka hadda waxaa muuqanaya haddii la yidhaaha ficilka nebigu waa badnaa, ma isku xigin marka, oo mutataaligii baa meesha ka baxaya. Haddii la yidhaaha maba badnayn oo waa yaraydna, hadda yaraantu awalba salaada ma burinayn. Marka camal badan oo isku xigaa salaada jebinaya. Marka halkana arkaan baa u dhexeynaysa mararka qaar, waana sida alimaamu Nawawi iyo Ibnu Xajar iyo inta badan ay ku macneeyaan. Lan xadiidkii kale wuxuu ahaa ina fi salaati la shuqlan, laakiin un curfigii in layskaga celiyo waa fiican tahay. Abu Barzat al-Aslami isagoo tukanayo waa tii waxaa ka fakaday oo ka booday ratigiisii, markaasuu intuu ka daba tallaabsaday buu soo qabsaday, carigii buu kula soo dhegay. Kuwa marka meesha joogo khawaarij ahaabaa ku qosqoslay, waxay yidhaahdeen unduruu maa yasnacu haada shaykh, odaygan weyn bal fiiri wuxuu salaada ku dhex samaynaya. Markaasuu markuu salaadii ka baxay buu wuxuu ku yidhi rasuulkan annaga la joognay buu yidhi waqad ra'aynaa yani min takfiifihi, nabiga taysiirkiisa iyo takfiifintiisana waa soo aragnay. Ayib, marka kitaabu lcamali fi salaati uu bukhaari ku dhex keenay xadiidkaas dee, marka waxyaabahaas marka inuu loo celiyo wixii uu qofkaani qofkan salaad kuma jiro wixii laysdhahayo camal badana iska noqonay, wixii de qofku inuu salaada ku jirana loo jeedo, laakiin marka yani aadna aan u badnayn salaada ma jebinayso. baabu mubaadarati limaami, imaamka kala degdegidiisa arkaanti in lagala degdego oo laga hormaro. Ayib, labay marka arkaanta u qaybinayaan dabcan kuwa haddii lagala hormaro salaadiiba ay jebayso, takbiiratu lixraamkii yaa ka mida, intuusan isagu allahu akbar dhiinadaado allahu akbar dhahdo eber, haddii aad la dhahda xataa muqaaranada oo takbiiratu lixraamku eber bay ka dhigee salaada, kaligaana ma dukanin imaamna lama dukanin dabcan. Meelaha kalena dad salaada ka hor hortiisa haddaad ka baxdana waa la mid, laakiin inta kale haddaad ka hormarto oo sujuuddii aad madaxa soo qaada asagoon soo qaadin wax xaaraana ku dhacday. Laakiin hal tabdulu salaatu daahir, marka salaadii inaynan jebaynin saasay u badan yihiin fuqahadu. Hadday kugu dhacdo adiga sidaas ood madaxa kor u soo qaaday imaamkiina uu weli sujuudsan yahay, see la yeelaa waynaad laabato wayn waxaagan dambe aad samaynaysaa sax ma aha. mutaabacadii waajibkii mutaabacada inaad ku laabato. dadka qaar baa waxay u qaadanayaan markaas armaan saddex sujuud sameeyey buu ku leeyahay maayna qofku mar haddii adoon ogeyn oo kale imaamka aad ka hor qaado waa inaad u laabato mutaabacadiisi dib ugu laabato. ayb وبه قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا حماد عن محمد بن زياد عن أبي هريرة قال قال محمد صلى الله عليه وسلم ألا يخشى ميونا كعب سنين الذي يرفع رأسه مثل مدح سكر قاضي قبل الإمام إمامك كهر أن يحول الله ألا إنه أرق رأسه مدحيسه رأس حمار دمير مدحيس إنه أرق مدحيس إنه مدح دمير أو كردين مدح دمير مركا إن حقيقة هان أساس نقضة والدمير بأسكو بدلو بعيد ما هانو مسخيقة أمدان قيب كميدة إن مسخ اللغو عقاب الدون النبي شاية صلى الله عليه وسلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير marka mar haddii ummaddan inuu ku dhacayo nebigu uu sheegay kanna kii unbuu ka mid yahayna. haddii marka aan dad lagu ciqaabin kuwa in laga dhigo waa laga yaaba. ayb macno kale waxa uu yahay ra'sa ximaarinta in laga wado kinaaya can ilbalaada, qofkaasi qof aan yacni wax fahmaynin oo damiin ah inuu noqdo dameerka, ilaa damiinnimaa lagu yaqaana balaadada marka la sheegaya dameerkaa tusaale looga dhigaa. yani qofkaasi qof wax fahmaya ma noqonayo. ibnulcarabi wuxuu leyy inuu wax fahmaynin waxaa ku tusaaya kor iyo hoos salaada ma dhammaynayaa imaamkoon dhammaynin, adoo og inaadan salaadii dhammaynaynin imaamka oon dhammaynin, inaadan salaadii ka baxaynin haddaad og tahay inaad ka hormarta maxay soo kordhinay marka kollaba asalaamu calaykum tiisa waa sugaysaa, maxaa uga hormaraya marka waa doqonnimo iyo damiinnimo taasaaba ahba balaadada waaba ku sifaysan yahay. xadiidka marka waxaa laga qaadanaa fiihi wujuub almutaabaca, mutaabacada waajibnimadeeda inay waajib tahay mutaabacatu limaam, laana waciidka intaan la eg wuxuu ku dhacay waa waajib laga tegey. xadiidku marka wuxuu manduuq ahaan ku tusay marka mutaabacadu inay waajib tahay haye marka waxaa kaloo mafhuum ahaan uu tusayaa mafhuum ahaan marka muqaaranada ka waran marka ma laga qaadan karaa haddii mutaabacadii la yiri yani haddii la yiri taqadumkii ka hormariddii haddii la reebay ma laga fahmi karaa marka muqaaranadu inay bannaan tahay, ilaa ka hormaridaa la reebay in lala sameeyo marka oo lala rukuuco lala ictidaalo lala sujuudo say noqona iyada oo marka lala xiriirsado. qaar baa waxay leeyihiin inay dhib ayna lahayn halkan ka muuqanayso laakiin maya saas ma aha. xadiidku mutaabacadu waajibkeeda wuu sheegay, taqadumku mamnuuc inay tahay waa tilmaamay, muqaaranadan waa laga aamusay, keliya un waa laga aamusay maskuutun canha. mar hadday maskuutun canha ay tahayna ee macnaheedu maaha waa bannaan tahay ma aha, maxaa yeelay mutaabacadaaba waxay keenay kadib mar idaa rakaca farkacu idaa kabar fakabiru idaa rakaca farkacu marka faaduna tacqiib iyo marka yacni waxay keenaysaa iyo tartiib labadaasi isu keenaysaa marka in laga dambeeyo. muqaaranada marka hadday ku dhacdo niyada allahu akbarta hore takbiirtan ujeeda haddaa isla dhahdaan hal mar ood isla takbiirsataan eber arkaanta inta kale salaadu ma jebinaysa iyada. waxaa kaloo iyadana meeshaan oo kale ku jiro ama looga hadlaa ta'akhurka laftiisa, ta'akhurka badan mutaabacadu waa diida, leanna mutaabacadu qofkan qofkan buu raacay markuu ficilkan sameeyo inaad ka daba samayso. haddii marka isagiina uu sujuudsan yahay adigina aad faatixadii weli waddo adigii yaad la tukanaysaa marka cid aad la tukanaysa la garan maayo. haddii ay dhacdo marka de imaamku inuu faatixadii ama uunan akhrinaynin ama boobsiinayo kale inaad dadaasho adiga unood ku dadaasho takhalluf badan inaan lagaa helin yaa lagaa rabay. takhallufka haddii cudurdaar uu keenana dhib ma leh. takhallufka cudurdaarku uu keenaa hadda masaa'idkanu kale waa ka dhaca. mararka qaar imaamkii taxiyaadka koowaaduu ka tegaa, waa istaaga isaga faatixadii buu akrinaa, dadkii ma oga taxiyaaday ku jiraan. markay soo taxiyaadsadaan bay waxay maqlayaan allahu akbar, waa soo kacayaan, samica allahu baab ku xigta. kabacdi isagii marka faatixadii buu akrinaa, boobsiinayaa, waa rukuucayaa, ictidaalkii uu ku soo gaara ama sujuudda waa daba ordaysaa. markaas takhallufkaasoo kale waa takhallufun bicudrin. waxaysataade meeshan waxa loo sameeyey waxay tahay qofka halkan ku tukanayo inuu isaga muballiq dadka u sii noqdo, laakiin dadku maskaxdooda ma joogto. wabihi qaala akhbaranaa yacquub bnu ibraahim wahuwa dawraqiyu qaala xadaana bnu culayata ismaaciil qaala akhbaranaa shucbatu can abi isxaaqa wahuwa camr bnu cabdillahi alamdaniyu qaala samictu cabdallahi bni yasiida yakhdubu qaala wuxuu yidhi xadaana albaraau wakaana gayra kaduubin mid yacni beenlow ana ma ahayn kaduub. hadda amhilatu lmubaalaqa lagama wado, un macnuhu waxay tahay beenlow ma ahayn wakaana gayra kaadibin. maxaa yeele haddii kaduub hadda amhilatu lmubaalaqada loo daayo waxa iskana mid been badan ma ahayn, hadduu been badnayn laakiin been yar inuu sheegayo yaa ka muuqa, aa laga fahmi karaa, sidaas looma jeeda. marka wakaana gayra kaduubin ay gayra kaadibin way beenlow ma ahayn. annahum iyagu kaanuu waxay ahayn idaa sallow maca rasuulillahi sal alla slam, hadday nebiga la tukanayaan, farafaca raasahu madaxiisa uu kor u qaado, min arukuuci uu ka soo qaado, qaamuu waa istaagayeen, qiyaaman istaaga, xataa yarowhu ilaa ay arkaan, saajidan isagoo mid sujuudsan ah, uma sajaduu dabadeed waa sujuudayeen. yacnii marka uu nebigu sal allau slam uu tujinayo ilaa ay ka arkaan inuu sujuuday, iyaga ma le dhabarkooda ma leexanayn, kadib unbay sujuudayeen. marka mutaabacadii bay aada ugu dadaalayeen. waa qaala wabihi qaala akhbaranaa mu'amalu bnu hishaam wahuwa alyashkuriyu abu hishaam albasriyu thiqatun qaala xadatanaa ismaaciil bnu culaya can saciidin can qataadata can yuunus can yuunus bni jubayr mkuu dhigna may adi عن يونس بن جبير عن حطان بن عبد الله قال صلى بنا أبو موسى بأن نتجيه فلما كان في القعدة فدي مركو أها دخل رجل نن أيا صوق علي من القوم فقال يعني مركي أفريس تحياتك أفريس نن با صوق علي فقال وحويري أقرت الصلاة صلاة دي وحال القص صغي بالبر خير iyo wazakaati baa lala sugay oo zakadii baa lagu sugayo waa lala xiriiriyey wa fi lqur'aani falamaa sallama abu muusa markuu salaamo noqsaday aqbala cala alqowm dadkiibuu usoo jeestay faqaala wuxuu yidhi ayukum lqaa'ilu waa yacni kiinee ayukum kiinee buu alqaa'ilu ahaa midkii dhahayay haadihi lkelimata kelmaddan midkii yiri macnaa kii yiri kelmaddani waa kiinee fa aramma alqowmu dadkii markaa yacnii way dib bay u hakadeen. ayib arama fahuwa murimun fa azamana waa la wariyaayo bizaayi wa takfiifi lmiim ayib fa azama bimacnaa marka waxaa weeyaan way aamuseen marka fasakata alqowm marka fa arama alqowmu fa azama alqowmu yacni waa aamuseen weeyaan way hakadeen. qaala wuxuu yidhi yaa xitaanu xitaanu lacallaka qultahaa waxaa laga yaabaa inaad adiga tiri. ayib qaala wuxuu yidhi laa maya waqad khashiitu waxaan ka cabsaday buu yidhi an tabkacanii inaad ihaydaarayso eedayso. ayib oo kelmadda inaad aniga igu eedaysaan ka baqay buu leeyahay ayib oo shay markaa aan kahdo inaad igu qaabisho. yuqaalu waxaa la yidhaha bakaca rajulu bakcan bakaca rajulu bakcan ida istaqbaltahu bima yakrahu wax uu dhibsanaya markaad ka horgeyso. ayib wa huwa naxwu taqriic ibnu lathir saas uu leeyahay markaad googoyso ood eed ku googoyso inaad kelmaddaa marka igu eedaysan ka baqay. faqaala wuxuu yidhi ina rasuula allahi sal lay slam nebigu kaana yucallimunaa wuxuu ahaa inuuna baraya salaatana salaaddeenna iyo sunnatana sunnadeenna dariiqa aan macnaha aan marayno. faqaala wuxuu yidhi inama alimaamu imaamka liyutama bihi, yacnii inamaa jucila alimaamu liyutama bihi faidaa kabara fakabiruu, waa mutaabacadii marka. fa'daani waxay keenay in markuu sameeyaba allahu akbar yidhaa kadibba hore laga dhaho. waidaa qaala gayri lmaqduubi calayhim wala daliin faquuluu aamiin dhaha yujibkum ullaahu, alla idin ajiibe. marka in aamiin la dhahayo yay tuseen. waidaa rakaca, hadduu rukuucana farkacuu rukuuca. waidaa rafaca faqaala samica allahu liman xamidah, uu yidhaahdo faquuluu rabbanaa laka alxamdu dhaha yasmac illaahu lakum, alla idin ajiibe. samica bimacnaa ajaaba waaye, oo labadaa macnaba samica adraka sawta iyo bimacnaa ajaaba labadan waa lagu macneeyaa, waxaana ku tusaa ina rabbii la samiicu ducaa ay la mujiibu ducaa. waidaa sajada, hadduu sujuudo fasjuduu, waidaa rafaca farfacuu, faina alimaama imaamku yasjudu qablakum, hortiinuu sujuuda. mutaabacadii marka tafsiirkeedii buuba hadda sheega, imaamku hortiin ayuu sujuudayaa, wayarfacu qablakum, hortiinna waa kor noqonayaa, madaxuu kor usoo qaadayaa. qaala rasuulu llahi sal lay slam nebigu wuxuu yidhi fatilka bitilka, taadaasi taadaasi ayaa lagu gudayaa. yacni inta idinku yacni imaamku sujuuddii waa idinkaga hormarayaa, markuu sujuuddii idinkaga hormara kadib idinkii waad la imaanaysaan sujuuddii idinkana. markaad sujuuddii la timaadaan dabadeed haddana marka imaamkii waa soo kacayaa. mar walba imaamkii marka uu idinka horeeya, idinkuna ka horeyntiisaas waxaad ku gudaysaan intaad uga dambaysaan, ka horeyntiisu intaad uga dambaysaan ay muqaabalku tahay, waa isku imaanaya marka jin bay noqonayaan. dayib, baabu khuruuji rajuli, ninka ka bixitaankiisa, min salaati alimaami, imaamka salaadiisa uu ka baxo, wa faraaqihi, iyo ka faaruqidiisa, min salaatihi uu ka faaruqo, fii naaxiyati almasjidi, masaajidka geeskiisa uu uga faaruqo marka ku dukado. yacnii qof ma'muum ah salaadii intuu iskaga baxo imaamka ugu xirnayd masaajidka gees tago oo salaadii uu ku dukado keligiis inuu iska baxo, arintaa marka xukunkeedu waa maxay? xukunkeedu marka waa inay bannaantahay haddii duruuf ay keento. mararka qaar qofku waa xanuunsanaa karaa, salaadii ma wadi karo, hadduu xanuunsan yahay salaadiina uuna wadi karin, intuu ka baxo salaadii intuu boobsiisto iska baxaya. dayib, cudurdaar marka uu jiro. وبه قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى وهو الأسدي وأبو القاسم ثقة قال حدثنا ابن فضيل عن الأعمش عن محارب بن دثار وأبي صالح وهو سمان ذكوان عن جابر قال جاء رجل من الأنصار إن الأنصار تكمد يمد وقد أقيمت الصلاة أيضا صلاة لا أقيمه فدخل المسجد يوغل فصلى خلف معاذ قداشي سكت كذا فطول بهم وكديري فانصرف الرجل ننكي واسكي قدومي صلاة دي فصلى في ناحية المسجد مساجد كجيس كيس أيو كد كذي ثم انطلق الدبداد واسكي تغي فلما قضى معاذ ني صلاة معاذ مركو صلاة دي لما يقيل له حلويري إن فلانا فعل كذا وكذا إبل سدا أي سدا بو سمي فقال معاذ نحوير الله إن أصبحت ودان وابري سلأذكرن ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم أرنك النبي كان أشيغي صلى الله عليه وسلم فأتاه معاذ النبي صلى الله عليه وسلم معاذ النبي بو إيمد فذكر ذلك له وهو شاغي فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إليه النبي أعدري معاذ فقال ويلك بو أعدري فقال وحوير ما حملك محاك وحنباري على الذي صنعت وحيات سميسي فقال وحوير يا رسول الله عملت على ناضحي عملت وحنك شقيي مالن كان أردن على ناضحي رانكي naadixa ratiga dhaanka ah waa lagu dhaansado, dhaankii baan maanta dhan ku shaqaynayay, min annahaari maalintii. fajitu waan imid, waqad uqiimat isalaatu iyadoo salaadii la aqimay, fadakaltu lmasjida baan galay, fadakaltu macahu fi salaati, mucaad maciisa ayaan salaadii la galay, faqara'a suurata kadaa ayuu akhriyay, suuratu lbaqaray ahayd, anigana nin daallan oo shaqo ku daalay baan ahay marka, nacam, way ma la wadi karin. uma kada dabadeed kaas fatawala, waa dheereeyey, fansaraftu, waa iskaga gadoomay salaadii, fasallaytu fii naaxiyati lmasjidi, baan ku tukaday. faqaala rasuulullahi sal allau slam, nebiga wuxuu yidhi, afattaanun yaa mucaadu, mid dadka fidnaynaya miyaa tahay mucaadu? yani fidnadan hadda waxaa laga wadaa qofkan inuu jamaacada imaan waaye maad sabab u noqonay. qofku waxa uu sabab u noqdo, yani qofka yani sabab inuu u noqdo dadku inay diintiiba ka tagaan ama ay waajibaadkii dayacaan ama xaaraan inay koraan adiga dartaa, wax adiga kaa imaanaya darteed wax fiican ma aha. afataanun anta yaa mucaad, ayuu laba jeer marka nebigu yidhi. xadiidka marka waxaa laga qaadanaya horta qofka inuu ka bixi karo salaada haday duruuf u keento, salaadii mamuumka imaamka uu kula xirnaa inuu ka bixi karo hadday dan jirto, dantu jiray noqon kartaa, qof wax la soo gudboonaaday bay noqon kartaa, inuu markaa ka bixi karo. waxaa kaloo xadiidkan sida hadda daahirkiisa ka muuqato, ninkii waa baxay meel gees uu tegey, daahirku waxaa u muuqdaa salaadda inuu soo bilaabay oo uunan binaa samaynina, isti'naaf inuu sameeyey meeshaas. marka culimmadu waxay leeyihiin, imaamu nawawi oo kale wuxuu leeyahay, waxaa u bannaan inuu meeshiisa ka sii wato salaadda. marka muxuu samaynay isagoo salaaddii ku jiro, ayuu niyadii maamuumnimadu jaraa, waa dukanaa marka, waa dhammaystiraya salaadiisii hore ayuu ku sii binaysan karaa. waxaa kaloo bannaan inuu inta iska baxo gees iska tago salaadiiba soo bilaabo, labada waa bannaanta. haddii marka inuu inta gooyo gees uu tago oo salaada uu soo bilaawdo hadday bannaanaatay, tii awal u jirtay inuu sii wado min baabi owlaa, saasay dhahayaan. hada akhiruhu, wallahu aclam, wa sala allahu wasalama cala nabiyina muxamed.